بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. صدق الله العظيم. سوره مباركه عما يا نام دیگهش سوره نبأ. الجمله سوره های مکی دارای 40 آیه، دو رکوع در ترتیب مصحف، 78 سوره است و تسلسل آن حسب النزول 80 سوره است بعد سوره مبارکه معارج نازل گردیده. سوره مبارکه مجموع حروفش 173 و مجموع کلماتش 770 می باشد. محور سوره مبارکه را عقیده بعث بعد الموت که همیشه مشرکین آن را انکار می کردن تشکیل می دهد. شروع می شود سوره مبارکه به اخبار از موضوع قیامت، بعث و جزا در طی آیه های عما یتساءلون عن النبأ العظیم. سوره مبارکه اقامه می کند دلائل و براهین را به قدرت رب العالمین، یعنی آن که قادر به خلق عجائب و بدایع است، عاجز از اعاده انسان بعد از مرگ نیست. الم نجعل الارض مهادا. سوره مبارکه تهدید وقت و میعاد روز فصل را بر خود اختصاص می دهد. این یوم الفصل کان میقاتا، او هم تعین شده است. سوره مبارکه چگونگی عذاب دوزخ و آنچه که از انواع عذاب در آن است آن را برای ما بیان می کند. این جهنم کانت مرصادا. سوره مبارکه بعد از ذکر کافران راجع به متقین و آنچه که خداوند برای آنها آماده کرده سخن می راند. این للمتقین مفازا. و ختم می شود سوره مبارکه به ذکر احوال قیامت تا جایی که کافران خواهان محو خود می باشند. ان انذرناكم عذابا قريما يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. سوره مبارکه در حقیقت عرضی بحث را بر ما می دهد. علت کفر چیست؟ مؤمن کیست؟ و نتایج جزی عقیده چی می براید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عما يتساءلون، از چی چیز می پرسند مردم از یک دیگر؟ ابن جریر طبری و ابن ابی حاتم از حسن بصری رحمه الله روایت میکنه که انگامی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم مبعوث شد، بعد از او در میان خود پرسان میکردن که این محمد چی میگه؟ میگه پیغمبر است. و خبر داری که چی میگه؟ میگه قیامتی است. میگه انسان در مقابل اعمالش در گرو است. این سخن را یکی پی دیگر میگفتن انگامی که این موضوع را در میان خود مطرح میکردن و قرآن کریم یادداشت های خودشان را انعکاس میدهد که عما یتساءلون، از چی چیز میپرسند از یک دیگر این سائلان و این انسان ها؟ عن النبأ العظیم، از خبر بزرگ میپرسند. یعنی مسئله از این که کسی بگوید قیامتی نیست، در مقابل اعمال کسی مسئول نیست، این خو موضوعی است که بسیار بزرگ است، نباید اگه انسان منکر آن باشد. عن النبأ العظیم، از خبر بزرگ میپرسند، از قیامت میپرسند. الذي هم فيه مختلفون، که ایشان در آن اختلاف کنندگانند. کلا، هرگز نی. سیعلمون، اکنون خواهند دانست نتیجه انکار خود را، اکنون خواهند دانست حقایق از روز را. ثم کلا، پس هرگز نی. سیعلمون، زودتر خواهند دانست. برای از این موضوعی که اگر میخواهند از نبأ عظیم خبر شوند و حالات خود را در نظر بگیرند. الم نجعل الارض مهادا، آیا نگردانیدیم زمین را فرش؟ این زمینی که برش فرش شده، تو یک قالینچه را به کسی مفت میتی و بی هدف میتی؟ هرگز نی. ما این کل زمین را برای جامعه انسانی من حیث فرش قرار دادیم. والجبال اوتادا، و در دفاعشان هم اقدام کردیم که مسئول بوده باشد. گردانیدیم گوها را اوتادا، میخ گوها را برش میخ ساختیم. در رابطه با که والجبال اوتادا، یکی از علمای بسیار بزرگ اروپا بعد از تحقیقی که 40 سال کرده بود بالاخره تحقیق خود را پیش رو کرد که ما تثبیت میکنم که ایکوها اموتو که سرش اموتو تیزی است به می عنوان در زیر زمین هم جای دارند و مانند میخ کوبیده شدند و این تحقیق خود را به اصلاح افتخار کرد که اولین کسی هستم که می را تثبیت کردم. بعد یکی از علما که فعلا در پوانتون داره به نام جامعات الایمان او بر توضیح میده که نه این کار از سو که در پیش قرآن کریم کرده و اسلام این را توضیح داده که این کوها هم مانند میخ هستند. بعد گفت چی گونه ممکن خواد بود؟ گفت این آیه قرآن کریم را بخوان والجبال اوتادا. الله جل جلو این کوها را هم مانند میخ تعیین کرده و تویز که میخ سرش همه تو تیزی است تا که پایین براد و فرو برود. و به اساس ازی هم وقتی که میبینه تحقیق میگه میگه نه باید در کتاب ایمان آورده شد. زیرا در او وقت هیچ کسی در فکر ازی نبود که کوچی. این را خب بگذاره که سر تحقیق بکنه که در آخرش چی هست و یک وکو از چی ساخته شده است. و خلقناکم ازواجا و آفریدیم شما را ازواجا جفت جفت. شما را جفت جفت آفریدیم، دوگانگی مرد زن آفریدیم. در آیه هایی که علم نجعل الارض مهادن دلائل آفاقی بود برای یک انسان که باید قبول میکرد مسئولیت خود را. و خلقناکم ازواجا دلائل و مواهب انفسی است. و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، یکی از نعمت های الهی است. و جعلنا بینک و جعلنا نومکم سباتا و گردانیدیم خواب شما را سباتا برای رفع خستگی و مایه آرامش. ثبات به معنی قطع نمودن است، بنان به معنی تعطیل و به منظور استراحت هم استعمال می شود. و جعلنا نومکم و گردانیدیم خواب شما را ثباتا برای رفع خستگی و مایه آرامش. آیا ایره دنادیده فکر می کنی؟ و جعلنا اللیل لباسا و گردانیدیم شب را لباسا پوشش. ایتو پوشش برش گردانیدیم که تو آبرو و عزتت هم حفظ می شود، آرام هم می گیری، نوع از اطمینان را هم داری. و جعلنا النهار معاشا و گردانیدیم روز را معاشا وقت کار، روز را وقت کار تعیین کردیم. از این خاطر یکی از علما سرزی کار میکنه میگه به اندازی امی برقی که انسان ها در شب استعمال میکنند به خاطر چراغان دکان و بازار و کار و بارشان، اگر صرف امین مصارف برق این محفوظ شود و پس به منافع انسانی داده شود، این فایدهش بیشتر است از اینکه تمام روز کار میکنه. صرف امی مصارف برای کی داده شود؟ برای مردم پس داده شود و آرامی که در این شب میگیرن و استراحتی که میکنن و اعصابش که آرام میشود به اندازه کار در روز خواهد کرد که از شب کده بیشتر منفعت را به دست خواهند آورد. و جعلنا النهار معاشا و گردانیدیم روز را معاشن وقت کاروبار. و بنینا فوقکم سبعا شدادا و بنا کردیم بالای سر شما سبعا شدادا، هفت بنای بسیار محکم را. و بنینا فوقکم سبعا شدادا و بنا کردیم بر بالای سر شما هفت بنای محکم را. در اینجا نمیگه که آسمان، هفت بنای محکم اما طبقات اتمسفری است که الله جل جلاله برای دفاع ما شما ساخته. پس وقتی که در قرآن کریم کلمه آسمان را سبع سماوات میگه، او به تعبیر قرآن کریم هر آسمان جدا است و ما تا هنوز نتانستیم که آسمان اول را در بیابیم. مراد از دیجا سبع شدادن هفت طبقات اتمسفری است که الله جل جلاله توسط عظیم اشعه آفتاب را هم فیلتر میکند، از صدماتی که بر ما می آید از ستاره های دیگری از او هم محفوظ ما می دارد و از طرف دیگری یک سیستمی است که در حقیقت جاذبه را حفظ می کند، نشود که دنیا چیز دیگر را بر خود کشف بکند و یا هم آفتاب این سیارات را بر خود کشف بکند. پس این طبقات یک حالت محفظوی است برای ما و می گن علما که این طبقات ولو که در ظاهری آسمان فضا است ولی محکم بودنش از فولاد کده محکم است. و جعلنا سراجا وهاجا و جعلنا به معنی خلقنا، آفریدیم، سراجن چراغی، وحاجن درخشان و پرحرارت. وحاج از ماده وحج به معنی نور و حرارت است که از آتش صادر می شود. آفتاب را قرآن کریم میگه که وحاجن، یعنی ای روشنی و ای حرارت را از خود می دهد، حالا که روشنی و حرارتی که بر ما مهتاب می ده از خودش نیست، بلکه او از آفتاب به ما انتقالش می ده. و انزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، و فرود آوردیم از ابر فشارنده معصرات ماء ثجاجا، آب ریزان را. و انزلنا من المعصرات، چی تعبیرهایی میکند قرآن کریم؟ اگر وقتی میبود این سرزی بحث بیشتر میشد. الله میگه که ما نازل کردیم من المعصرات، از ابرهایی که فشارنده است، یعنی به فشار داده شده، مثل که یک چیزی را که کالا را که بشوی بعد از او باز در آخر که میخوای اوش دور بکنی، یک دفعه پندیش میکنی، فشار برش میدی. این ابرها هم از یک مرحلهش ببینی یک جایش کرد، یکی را بر بالای دیگر قرار داد، بعد فشار برش داد، معصرات، با اساس فشارش قطرات آب بر بالای تو نازل شد. و این عجیب فشار هم هست، این تو فشار نیست که یک بار دریا وار سرت پایین شود، کتلوی آب سرت پایین شود، بلکه تمی و فطر الودق یخرج من خلاله، باز قطرات آب را میبینی که از خلال از ابر بر تو پایین میشود. ما ان سجاجن، آب ریزان را. سجاج، سج به معنای فروریختن آب پی در پی و بزن صیغه مبالغه یا هم مصدر میشود. لنخرج بهی، تا بیرون آریم به واسطه آن حبن و نباتن، دانه و گیاه را. و جنات الفافا، و باغ‌های درهم پیچیده و پردرخت. بنان ای کلش دلیل شد برای که تو باید بیاندیشی و اعتقاد به ای باید داشته باشی که نبی عظیم حق است. نباید پرسان بکنی که محمد چی میگوید، قیامتش چی، زنده شدن بعد از مرگ چیست. ای کل دلائلی است که تو از او استفاده میکنی و با زنده شدن بعد از مرگ باید معتقد میبودی. این یوم الفصل کان میقاتا، مسلما روز فیصله، وقت است مقرر، این نعمت ها پوچ نیست. یوم ینفخ فی الصور، روزی که دمیده شود در صور، فتأتون افواجا، پس می آید فوج فوج و گروه گروه. و فتحت السماء، و شگافته شود آسمان، فکانت ابوابا، پس باشد دروازه دروازه. منظور از دروازه چی است؟ همان کشیدن درهای عالم غیب به عالم شهود است. عیبی که نمی بینی در او روز باز می بینی. و یا می شود که شگافتن آسمان در وقوع قیامت است. و فتحت السماء فکانت ابوابا، و تعبیر دیگه که آسمان ها را از هم متلاشی شده و آسمان های نوینی و دروازه های نوینی جور شود. و سیرت الجبال فکانت سرابا، و روان کرده شود کوها، فکانت پس گردن سرابا، سرابی که اما تو از دور میبینی در حالی که حقیقتی نداشته باشد. قرآن کریم از بین بردن کوها را تو مرحله به مرحله تقسیم میکند. در یک جمعه که اول حرکت میکند و تصیر الجبال سیرا، سوره مبارکه طور، مرحله دوم از جا کنده می شود، و حملت الارض و الجبال فدکتا دکتا واحده. مرحله سوم بتودی از شنهای متراکم در می آید، و کانت الجبال کثیبا مهیلا. و در مرحله چهارم به صورت پشم زده شده ندافی می آید، و تکون الجبال کالعهن المنفوش. و در مرحله پنجم مانند گرد و غبار می شود، و بست الجبال بسا فکانت هباء منبثا. و در مرحله ششم تنها اثر از آن باقی خواهد ماند، مانند سرابه که از دور نمایان می شود. و سیرت الجبال، که به اشاره می کند، و سیرت الجبال، و روان کرده شود کوها، فکانت سرابا، پس می باشد مانند سرابه که حقیقت از او دیگه باقی نیست. این دلال را نباید نادیده بگیری، نباید این را با مسخره پرسان بکنی، نباید این را چیزی فکر بکنی که واقع نمی شود. این جهنم مکانت مرصادا، مسلما دوزخ در کمین است. مرصاد اسم مکان، به معنای جایگاهی که در آن کمین می کنند. بعضی گفتند که صیغه مبالغه یعنی کسی که زیاد کمین می گیرد. در صورت اول ملائکه عذاب یا هم پل صراط می شود. و در صورت دوم خود دوزخ است. این جهنم کادن مرصادا. یقینا جهنم در کمین است. جهنم در کمین است. این جهنم کانت مرصادا. للطاغین مآبا. هر سرکشان را قرارگاهی است. لابثین فیها احقابا. درنگ کنندگان در آنجا احقابا قرنهای بی‌نهایت. ایتو دوزخی که لا یذوقون فیها بردا. نچشند در آنجا سردی را. ولا شرابا ننوشیدنی را. ننوشیدنی را میگیرد و نه هم سردی را. خیلی چی است در اوجا؟ الا حمیما مگر آب گرم زیر ذرات به آب پیدا میکند. و غساقا و زرد آب چرکین زخم. اگر کس سوال بکنه که این بسیار جزای بزرگ نیست؟ باید کم جزا برش داده میشد. الله میگه جزا ان وفاقا. پاداش کامل مطابق عمل. این پاداشی که داده میشد این مطابق عمل است. این گپ عادی نیست. انهم کانوا لا یرجون حسابا. این پاداش بد برش را داده میشد. مسلما بودن ایشان لا یرجون حسابا که توقع نداشتن حساب را. و کذبوا بآیاتنا کذابا و تکذیب میکرد آیات ما را کذابا دروغ دانشتنی. تکذیب میکرد آیات ما را به تکذیب کردن قبول نمیکرد. و کل شیء احصیناه کتابا. اگر تو اعتراض داری که نه این جزا زیاد است بنا ان و کل شیء احصیناه کتابا. هر چیز را ما احصا کردیم به نوشتن. کل اعمالش را گرفتیم. کل اعمالش را گرفتیم. ای که چقدر توهین به الله کرده، چقدر توهین به پیغمبر کرده و چقدر انسانهای موحد و دیندار را از بین بردن. این جنایاتی که کردن. بنان این عذاب کم نیست. ببین عذابها انسان را 12,000 نفر را در یک روز تن علما را کمونسا به شهادت رساندن. 24,000 نفر را در هرات به شهادت رساندن. میلونها انسانها را از بین بردن. ای کل جنایت نیست. بنان جزاء وفاقا. الله میگه جزا مطابق عمل است. ما هر چیز را پوره احصا کردیم. با چی رقم احصایش کردیم؟ کتابا بنوشتن. اکنون که چنین قاطعیت و دلائل وجود دارد، چنین ثبت اعمال وجود دارد، فذوقو پس بچشید ای منکرین دین، فلن نزیدکم الا عذابا، پس هرگز نیفزاید شما را ای خواستن و ای اعتراضتان الا عذابا مگر عذاب. از یک مرحله مرحله دیگری به عذاب دچار خواهی شد. قرآن همیشه عرفش است که یک پهلو را که وقت بیان میکنه و ترس وجود انسان را فرا میگیرد، فورا به مرحله دوم یا به بعد دوم یا گروه دوم اشاراتی دارد. آنانی که تقوا پیشه کردند، این نبی عظیم را حق پنداشتند و پیامبران خدا تسلیم شدند، نتیجه از او چیست؟ ان للمتقین مفازا. مسلما برای پرهیزگاران مفازا پیروزی بزرگی است. حدائق و اعنابا. باغهای سرسبز و انواع از انگور. و کواعب اترابا و حوران بسیار جوان و همسن سال. کواعب جمع کعب به معنای دوشیزه است که تازه برآمدگی سنی او آشکار شده باشد. در حقیقت آغاز جوانی را عنوان می دهد. و اطراب به معنی همسن سال. در اینجا اشاره به زنان بهشتی یا همسران بهشتی است. و کواعب اطرابا و حوران بسیار اطرابا همسن سال و جوان. و کأسا دهاقا و جامهای لبریز از شراب طهور. کأس به معنی جام پر از نوشیدنی. گاه به خود جام یا محتوای آن هم اطلاق می شود. دهاقا به معنای لبریز. ابن منظور میگه به معنای پی در پی. و کأسا دهاقا و جامهای پی در پی. یکی را خلاص میکنی دوم هم در انتظارت است. یگان بار خویچی را خوردین، یگان آب میوه که بسیار لذیذ باشد، اینا که میخور یک را خمی یک را میگه والا خلاص شد، یک کمک دیگه هم که میده جیبت هم پیسه نباشد. یک حالتی است که در دلت میگه که یک دیگه ایش که می بود. و قرآن دیجا میگه که و کأسا دهاقا. پیاله های از شراب بسیار لذیذی که پی در پی است. میتونی دیگهش بگیری دیگهش بگیری و هیچ کسی نیست که برمایه که بس میتونی از استفاده بکنی. شراب نیست که دیوانگی و هرزگویی را ایجاد بکند، احمق انسان را بکند و حدود شخصیتش را زیر پای بکند. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، نشنوان در جنت لغوا سخن بیهوده ولا كذابا و دروغی را. زمیر فیها را میتونیم راجع بکنیم به بهشت که مفهوم آیت میشه که در بهشت سخن لغوا و دروغی وجود ندارد. قرآن کریم هم رابطه به این موضوع میفهمه که فی جنت عالیه لا تسمع فیها لاغیه، در جنت بسیار بلندی که نمشنوند در آن سخن دروغ و هرزگوی و دیوانگی را، این سخنهای بیعقل را در اوجه نمشنوید. بدان فیها زمیر به کجا شد؟ به طرف جنت. و یا می شود که این را به کأسن برگردانیم. بدان وقتی که به کأسن برگردد که از نوشیدن آن جام شراب لغو و دروغ حاصل نمی شود. لا يسمعون فیها، نمشنوند به اساس گرفتن این شراب لغوان سخن بیهوده ولا کذابن و نه هم دروغی را. در این صورت هم آیه 23 سوره مبارکه تور به او اشاره میکند، یتنازعون فیها کأسا لا لغوان فیها ولا تأثیما، در یک در بدل میگیرد، یکی بر دیگر تقدیم میکند پیاله های شرابی که به اساس نوشیدنی های آن نشنوند سخن بیمعنا و بیهوده را و نه هم گناه را. جزاء من ربک، اگر کسی گفت که اقا نعمت بزرگ را کسی داده میتونه، ای خوب بسیار مصرف داره، ای خوب بسیار سخت است. الله میگه جزاء من ربک، مکافات از جانب پروردگار تو، عطا ان حسابا، عطیه و بخشش به حساب است. ای عطیه هم جزافی نیست، ای تو نیست، یکان بار که چیز سر ما زیاد شوه بعد از او بار هر کس زیاد میده و بمعنا استعمال میکنه، نه. جزاء من ربک، عطیه از طرف پروردگارت، حساباً حساب شده، مطابق به ضرورتت، مطابق به خواستت، مطابق به اعمال زحمت هایی که در دنیا کشیدی. و عادی هم فکر نکو که اینا ممکن است. ای رب السماوات والارض، پروردگار آسمان ها و زمین و ما بینهما و آنچه که در میان آسمان و زمین است، هر چی که تو در زمین داری این بزرگ نیست؟ آفتاب بسیار سخت نیست پیدا کردنش؟ الله پیدایش کرد. این جنگلاتی که تو از او پرسان میکنی به کدام شعو داده بودی؟ الله او را پیدا کرد. یاقوت و دیگه و چیزایی که موره هایی که گران قیمتی که وجود دارد تو او را جور کردی؟ طلا را ما پیدا کردیم، نقره را ما پیدا کردیم، آهن را ما پیدا کردیم؟ نه، هیچ کدامش ما خالقش نیستیم، الله او را بر ما پیدا کرده. پس او الله که ایر آفرید تنظیمش هم داده میتونه که و تو را من حیث قصر و نعمت برای تو عطیه بکند. رب السماوات والارض و ما بینهما الرحمن، دارای رحمت بزرگ است، این نعمت ها را بخشش میدهد. لا یملکون منه خطابا، دارای رحمت بزرگ، نتوانند از هیبت او خطابا سخن گفتن. اقدرات مهربان است که عظمت از او و نعمت هایی که بر تو بخشش کرده دیگه از سخن گفتن نتانی، سخن پیش روش گفته نتانی. یوم یقوم الروح، روزی که استاده شود روح جبرئیل امین و الملائکت و ملائکه صفن صف بسته، لا یتکلمون، سخن نگوین الا من اذن له الرحمن، مگر آن که اجازه داد او را ذات مهربان، و قال صوابا، و بگوید راست، و بگوید سخن راست را. روزی که ملائکه جبرئیل استاد میشه، چرا؟ زیرا اوست که برای ما وحی الهی را نازل گردانید. انگامی که این وحی در حقیقت فضیله جدایی حق از باطل بود، به اساس از او سخن نگوید هیچ کس که بگه که من ای را قبول نمی کنم، الا من اذن له الرحمن، مگر آن که اجازه داد او را ذات مهربان، و قال صوابا، و بگوید سخن راست را، سخن راست را بگوید. ذلک الیوم الحق، آن روز حق، فمن شاء، پس هر که خواسته باشد، اتخذ بگیرد، الى ربه، به سوی پروردگار خود، مآبا پناگاه را بگیرد. انا انذرناکم، مسلما ما ترسانیدیم شما را عذابا قریبا از عذاب نزدیک. ما شما را از عذاب نزدیک ترسانیدیم که در آینده با او روبرو میشیم. یوم ینظر المرء، روزی که ببیند آدمی، ما قدمت یداه، چیزی که پیش فرستاده بود هر دو دستهایش، و یقول الکافر، و گوید کافر یا لیتنی کنت ترابا، کاش که من خاک می بودم. انا انذرناکم عذابا قریبا، هر انم ما شما را از عذاب نزدیک آینده ترسانیدیم توسط قرآن. یوم ینظر المرء، روز که ببیند انسان، ما قدمت یده، آنچه که پیش فرستاده ار دو دستش، و به اساس از او، چون دستش غیر از جنایت چیز دیگری را نفرستاده بود، و یقول الکافر، و بگوید در نتیجه کافر یا لیتنی کنت ترابا، ای کاش که من خاک می بودم و انسان نمی بودم.